La la la di da da da da. La la la di da da da da. La la la di da.